sengo pavia mokili ezali na sukate o tongo etani kamarade ya makambo basusuna mawa basusuna bisengo pavia mokili ezali na sukate o Yeah. Thank you.